prostu przestrzeń dla rodziny. Po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 września, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 4 osoby zginęły w kolejnych rosyjskich atakach w obwodzie charkowskim w Ukrainie. Na terenach dotkniętych powodzią pracują wszystkie przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, poinformowała ministra zdrowia. Wolontariusze zza wschodniej granicy pomagają powodzianom w Kłodzku. 4 osoby zginęły, a 7 zostało rannych w ciągu ostatniej doby na skutek rosyjskich ataków w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy, poinformował szef władz obwodowych Ołech Syniechubow. W wyniku ataku bombami kierowanymi na miejscowość Słatynę uszkodzone zostały dom jednorodzinny, budynki gospodarcze i placówka oświatowa. Ostrzelano też wioskę Kozacza Łopań, gdzie zginął 60-letni mężczyzna. Ranne zostały 3 kobiety. Odra w Gozdowicach osiągnęła dziś 5 metrów 65 centymetrów. Stan alarmowy wynosi tam 5 metrów. W Bilinie stan wody wzrósł do 640 cm, przekraczając stan alarmowy o prawie metr. Według informacji z Centrum Zarządzania Kryzysowego w województwie zachodniopomorskim nie odnotowano większych zdarzeń związanych z sytuacją hydrologiczną. Na terenach dotkniętych powodzią pracują wszystkie przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, poinformowała ministra zdrowia. Jeśli placówka została zalana, umowa z NFZ nadal obowiązuje, a jej pracownicy świadczą pomoc w innych miejscach. 2 uzdrowiska z 14 działających na Dolnym Śląsku są nieczynne. Skierowani do nich kuracjusze znajdą do miejsca w pozostałych placówkach. Izabela Leszczyna mówiła też, że w każdej przychodni w regionie można przyjąć szczepionkę na tężec, którą dostarcza sanepid. Punkty szczepień są także w 23. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Lądku-Zdroju, szpitalu w Kłodzku i w przychodni w Stroniu Śląskim. To jest Dolnośląskie, natomiast Opolskie, oprócz wszystkich poradni POZ, także Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie przy ulicy Bohaterów Warszawy 34, także szpitale w Głuchołazach, Brzegu i Prudniku szczepią i w Lewinie Brzeskim jest mobilny punkt szczepień utworzony przez PZU Zdrowie. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie jest 20 miejsc, w których poszkodowani w powodzi mogą uzyskać pomoc psychologiczną. Ich lista znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia. Wolontariusze zza wschodniej granicy pomagają powodzianom w Kłodzku. W obchodzonym dziś Dniu Migranta i Uchodźcy rozmawiał z nimi Marcin Majewski z Caritas Polska. Z Białorusi, obywatel. Bardzo ważne dla mnie pomagać państwu, bo Polska mnie pomogła tutaj mieszkać i ja chcę oddać też ten pomoc. W początku wojny Polska nam bardzo pomagała, dlatego zdecydowałem się, że też chcę być jakaś pomocna, chociaż troszkę w czymś pomóc, nie? Przyjechałem tu, żeby odwdzięczyć, bo kiedy Ukraińcy potrzebowali pomocy, no to Polacy pomogli. Kraj przyjął nas tu i trzeba o tym pamiętać, tak? Bo obecnie w internecie można znaleźć jakieś tam nie do końca dobre rzeczy i teraz trzeba też pokazać nam bardzo dobrych rzeczy, żeby było ich jako mogę więcej, żeby po prostu zalać internet i pokazać, że Ukraińcy nie są źli, też pomocni, też grzeczni i po prostu pomagać. Przyjechałam pomóc, bo 2 lata temu, kiedy przyjechałam do Polski, też dostałam bardzo taką pomoc. W życiu nie myślałam, że będę takim człowiekiem, którym stałam, że stałam migrantem. Że mieszkała, że wszystko było dobrze, że wydarzyła się ta wojna i ja tutaj. I przez 2 lata to życie mi tak zmieniło się, w ogóle inne stało życie. Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest po raz 110. Sudan Południowy boryka się z kryzysem zdrowia matek i dzieci. Z raportu organizacji Lekarze bez Granic wynika, że kobiety w ciąży i po porodzie, a także noworodki umierają z powodu chorób, którym można zapobiec. Dla szefowej Lekarzy bez Granic w Polsce, Dragini Nadazdin, dane na ten temat są szokujące. To jeden z największych kryzysów zdrowia matek i dzieci, z jakimi Lekarze bez Granic mają do czynienia na świecie. Kobiety i dzieci umierają z powodu braku leków, odpowiedniej opieki, fatalnych warunków higienicznych i zakażeń. W ogarniętym wojną w Sudanie system opieki zdrowotnej jest w załamaniu. Od stycznia do sierpnia w Darfurze Południowym w 2 szpitalach, w których pracują Lekarze bez Granic, zmarło 46 kobiet, a od do czerwca z powodu sepsy 48 dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wysyłacie odzież, pościel, koce, latarki, karmy dla zwierząt. Lista jest dużo dłuższa. Wasze podarunki są bardzo potrzebne i z serca wam za nie dziękuję. Ale chcę powiedzieć, że od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę i teraz od pierwszych dni powodzi znów dzieje się coś niezwykłego, coś, czego nie wyobrażali sobie wcześniej socjologowie. Otworzyliśmy przed obcymi nam ludźmi drzwi do swoich domów. Tak jak jeden z naszych niewidzialnych, pan Krzysztof z Nowego Sącza. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy programu Niewidzialni. Moi drodzy, słuchając właśnie pana Macieja w zeszłym tygodniu, miałem okazję uczestniczyć w rozmowach i też przyłożyć jakoś kawałek swojej i naszej misji. W tym, żeby ludziom, których tak dotkliwie rozpiera ból w postaci utraty od dorobku całego życia, braki, jakie teraz odczuwają, w jaki sposób to im załagodzić, pomóc, a zwłaszcza rodzinom, które mają właśnie dzieci lub osoby starsze, po prostu, którzy już nie mają do czego wracać. Słuchając audycji właśnie myślałem, a mam taką możliwość, że pozwolę jakiejś rodzinie, która byłaby w potrzebie, zamieszkać u nas. Domek nam się znajduje w Nowym Sączu, on jest praktycznie przez cały rok pusty i bylibyśmy po prostu szczęśliwi, mając opcję pomocy jakiejś rodzinie. Jesteście wspaniali i mam nadzieję, że wielu z was, którzy słuchacie tego programu, też nachylicie swoje serducha, oddacie co będziecie mogli, po to byśmy wspólnie mogli tym ludziom pomóc. No. Panie Macieju, gratuluję audycji, gratuluję szczodrych słuchaczy, tych, którzy mogą mniej więcej, ale mogą pomóc, za co jesteśmy panu wdzięczni. No. Oby takich ludzi było w Polsce więcej i abyśmy wszyscy umieli odnaleźć jedność w narodzie prawdziwą. Prawdziwą, bo Polska tego potrzebuje. Trzymajcie się zdrowo, serdecznie pozdrawiam. Ja już zjeżdżam właśnie na tankowanko. Krótka pauza, kawka i lecimy dalej. Hejka. Będziecie działać dyskretnie, a wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Pan Krzysztof otwiera swoje drzwi przed rodziną, może dwiema rodzinami. Jest w stanie ugościć 5-7 osób, które w tej chwili nie mają do czego wracać. Pan Krzysztof oferuje także transport. Panie Krzysztofie, rozmawialiśmy i wiem, że jak na prawdziwego niewidzialnego przystało, nie lubi pan wielkich słów i nie oczekuje pan specjalnych podziękowań. Pan wie doskonale, że prawdziwe dobro lubi ciszę. Jeśli są wśród was albo waszych znajomych rodziny, które straciły dach nad głową i nie mają kogo prosić o pomoc, dajcie nam znać. Piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl, bo w czasach alienacji, nieufności i egoizmu są ludzie, którzy pragną żyć na przekór i otwierają drzwi przed ludźmi w potrzebie. Tacy właśnie są niewidzialni. Nasze nieformalne bractwo ludzi gotowych nieść pomoc działa także w Bieszczadach, w osadzie Mikowo. Tam mieszkańcy organizują zbiórki, które trafiają do powodzian, a pani Marta, która prowadzi pensjonat, chce ugościć seniorów. Cześć niewidzialni, super, że jesteście. Ze swojej strony chcielibyśmy zaprosić do 4 osób na kilka dni do tygodnia na koniec świata w Bieszczady, dokładnie do Mikowa, gdzie w starej leśniczówce prowadzimy bazę turystyczną. Więc jeśli ktoś, kto ucierpiał na skutek powodzi, potrzebuje na kilka dni oderwać się, odetchnąć, nabrać dystansu i zebrać myśli, to myślę, że Ostoja Mików i Bieszczady są znakomitym do tego miejscem. Zapraszamy i do zobaczenia. Liczą się drobne gesty życzliwości. Pani Marta chce dać wytchnienie seniorom z miejsc dotkniętych powodzią. Seniorom, którzy z racji wieku nie mogą już brać udziału w pracach porządkowych i naprawczych. Jeśli znacie takich ludzi, jeśli wiecie, że komuś taki tydzień w Bieszczadach dobrze zrobi, piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Pani Marto, dziękuję za pani bezinteresowność. Dziękuję, że została pani niewidzialną. Nasze grono ludzi uczynnych, troskliwych i nieoczekujących zapłaty stale się powiększa i to jest szczerze wzruszające. Dziś do naszego grona dołącza także pani Beata z Żyrardowa, która zauważyła potrzeby dzieci. Witam wszystkich niewidzialnych. Z całym sercem jestem z dziećmi z terenów, gdzie woda zabrała im normalność i spokój. Dlatego długo zastanawiałam się, co mogę zrobić. I pomyślałam, że najlepiej będzie, gdy zaproszę dzieciaki do siebie, do przedszkola, gdzie będą mogły zaznać trochę spokoju i nie martwić się o to, co przyniesie kolejny dzień. Postaram się zapewnić im transport, nocleg, a także catering. Mam nadzieję, że chociaż na chwilę będą u mnie szczęśliwe. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Pani Beata przyjmie 10-12 dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Pani Beata zapewnia transport, nocleg, wyżywienie i opiekę wspaniałych wychowawców z prywatnego przedszkola, które prowadzi od wielu lat. Pani Beata nie robi tego dla reklamy, robi to z potrzeby serca. Wszelkie informacje o placówce przekażę bezpośrednio zainteresowanym. Piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Czytam maile od was i wsłuchuję się w wasze wiadomości głosowe, a obraz świata, który widzę, zmienia się na piękniejszy, pogodniejszy, bardziej ludzki. Wy też to czujecie? Pan Arkadiusz z Leeds w Anglii, kiedy dowiedział się, że Gieraltów, w którym się wychował, został zalany, wsiadł do pierwszego samolotu lecącego do Polski. Potem szedł przez góry, by ratować starszych i schorowanych rodziców. A kiedy upewnił się, że są bezpieczni, zaczął organizować żywność dla pozostałych mieszkańców. Postawa godna niewidzialnego. Niestety obok mojego domu z jednej strony jest wyrwa na drodze. To nie jest myty asfalt, zerwany asfalt, to jest po prostu, tam nie ma drogi przez 100 metrów. I od drugiej strony kilkaset metrów od mojego domu też jest wyrwany asfalt, czyli tak naprawdę 4-5 rodzin jest uwięzionych. No wiadomo, można gdzieś kładami i tak dalej, żywność jest dowożona, ale no nie wiedzie się samochodem, nie ma żadnej możliwości, żeby przywieźć coś większego. Trzeba po prostu wziąć plecak i banany przynieść. Moja mama jest ciężko schorowana, jest pod automatem, musi oddychać, więc musi mieć prąd. Ojciec też, już to są emeryci po 70 lat, piec centralny, nic nie da rady uruchomić, bo wszystko tutaj działa na prąd. Telefonu nie ma, przez pierwsze kilka dni nie było tutaj telefonów. Wraz ze szwagrem i z kuzynem z Opola szliśmy nawet przez góry, nie wiedząc, co tutaj spotkamy, że to wysłałem filmiki. Donieśliśmy jakieś jedzenie, pożywienie, złapaliśmy kontakt, przekazaliśmy także kilku rodzinom, że rodzina się o nich martwi, czy są, czy żyją. To był po prostu ten czas, który jestem tutaj kilka dni, to jest materiał nawet na dobry serial, na dokument, na kilka odcinków. To jest po prostu niewyobrażalne. Potrzeby, tak jak pewnie już wszyscy wiedzą, że żywności jest dużo, jest bardzo dużo, więc oczywiście to z czasem dalej będzie potrzebne, ale na tą chwilę jest. Na przykład wiem, że jeszcze na pewno agregaty, bo tak jak mówię, nawet jeżeli tutaj są domy oddalone po 50-100 metrów, czasami czym wyżej w górę na Nowy Gierałtów Bielice nawet co 200 metrów, jeden agregat często nie daje rady, bo to są w dzisiejszy sprzęt, to wiadomo działa, to 2000 watów to jest nic. Paliwo przede wszystkim też, no bo ten agregat nie działa sobie na wodę i to jest dosyć duży wydatek. Potrzebujemy przede wszystkim, no tak jak pewnie każdy teraz mówi, to jest droższy, cięższy sprzęt, no bo potrzebne są pochłaniacze wilgoci, potrzebne są, jest odzież taka bardziej, że tak powiem, robocza, jakieś osuszarki, butle z gazem, żeby to wymienić. Wiem, że tutaj jest wrzesień, wiem, że tutaj już w październiku może zacząć padać śnieg i może być ładny październik, a może już być brzydki i bardzo zimny, więc... Nie wiem, na ile wszyscy będą pamiętać o nas opowiadanach. Mam nadzieję, że jak najdłużej. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Ja wciąż nie wierzę w to, co się tutaj wydarzyło. Myśmy mieli tutaj przy domu 70 arów. To było pole, na którym myślałem, żeby coś zasadzić niedługo, bo miałem zamiar wrócić do Anglii, ale nie wiem, czy wrócę, jak są takie warunki. A my mamy teraz po prostu tam kamienisko. Tam nic nie ma. Wzywamy was, niewidzialni. Potrzebne są agregaty prądotwórcze, paliwo, pochłaniacze wilgoci, potrzebne są ręce do pracy przy usuwaniu szkód w Gierałtowie na Pogórzu Izerskim. Każdy, kto chce i może włączyć się w to, co pan Arkadiusz już zaczął, w naprawianie szkód po powodzi w domach obcych ludzi, niech pisze na adres niewidzialni@polskieradio.pl. W dzisiejszej audycji ze szczególną troską przyglądamy się dzieciom, które ucierpiały podczas powodzi. Pani Ewelina z Głuchołazów jest samotną mamą trzech córek. Jest też nauczycielką przedszkolną. Powódź zniszczyła im mieszkanie i dosłownie wszystkie rzeczy materialne. Pani Ewelina i jej córki nie mają dziś nic, a upomniała się o nie nasza niewidzialna pani Anna. Witajcie niewidzialni. Chciałabym podzielić się z wami historią Eweliny, mojej znajomej, a równocześnie wychowawczyni przedszkolnej mojego synka. Mieszkamy w Głuchołazach i jak pewnie wiecie, w ostatnim czasie wiele osób, wielu mieszkańców naszego miasta boryka się ze skutkami powodzi. Ewelina znalazła się w grupie tych najbardziej poszkodowanych. Jej mieszkanie, zlokalizowane na parterze, zostało całkowicie zalane. Straciła cały dobytek swój i swojej rodziny. Musiała natychmiast wyprowadzić się i poszukać sobie jakiegoś nowego lokum na najbliższe kilka miesięcy, podczas których będzie trwał remont jej mieszkania. Z kolei moja mama posiada mieszkanie, które na co dzień wynajmuje turystom przyjeżdżającym do naszego miasta. W najbliższym czasie mieszkanie to nie byłoby używane do tych celów stałoby puste, a więc zdecydowałyśmy z mamą, że w ten sposób właśnie możemy pomóc Ewelinie, użyczając jej nieodpłatnie nasze mieszkanie. Ewelina jest mamą trójki dziewczynek, 11-letniej Manueli, 6-letniej Beni i 5-letniej Łucji i wychowuje dziewczynki aktualnie sama. Pomaga jej babcia, która z nimi mieszka, ale nadal mimo tej pomocy w sytuacji, która ją spotkała, walka ze skutkami powodzi jest zbyt ciężka do uniesienia dla jednej osoby, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym. Do tego jeszcze dochodzi kwestia problemów zdrowotnych jednej z córek Eweliny. W najbliższym czasie córkę tę czeka bardzo poważna operacja i tutaj jakby stres powodziowy nakłada się jeszcze na stres związany z leczeniem dziecka. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Pani Ewelina, jej trzy córki i mama pani Eweliny znalazły się w trudnej sytuacji, w której potrzebne jest dosłownie wszystko. Ta rodzina zaczyna żyć od zera, a pensja przedszkolanki nie pozwala myśleć o szybkiej odbudowie. Jeśli możecie ich wspomóc, jeśli tak jak ja nie potraficie przejść obojętnie obok ich sytuacji, piszcie proszę na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Pani Ewelinie potrzebne jest dosłownie wszystko. A już za chwilę porozmawiamy, jak w tej trudnej sytuacji powodziowej odnajdują się dzieci. Choices. rozmawiamy o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo emocjonalne dzieci w trudnym czasie, jakim jest doświadczenie powodzi. A naszym gościem jest dr Marek Michalak. Ja pozwolę sobie nieco skrócić pański życiorys. Pedagog, autor książek, do niedawna przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia imienia Janusza Korczaka, w latach 2008-2018 Rzecznik Praw Dziecka, wreszcie, tu serce bije mi mocniej, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. To zaszczyt i osobista radość pana gościć, panie Marku. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy potrafi pan z pamięci powiedzieć treść ceremoniału pasowania na kawalera Orderu Uśmiechu? Ależ oczywiście. A powiedzmy, że zaczniemy od słów pasuje cię na. Pasuję cię na kawalera bądź damę Orderu Uśmiechu i żądam, abyś na przekór wichrom i burzom był zawsze pogodny i radość dzieciom przynosił. Czy przyrzekasz? Tak właśnie te słowa brzmią. Pan, jeśli pamięć mnie nie myli, został odznaczony jako najmłodszy w historii Orderu Uśmiechu. Pomyślałem więc, że jest pan najwłaściwszą osobą, by w tym trudnym czasie, jakim jest doświadczenie powodzi, przynieść trochę pogody i radości dzieciom i ich rodzicom. No minęło 30 lat od tego wręczenia orderu. Już teraz nie jestem. Zdetronizowała mnie Malala z Pakistanu i walczyła i walczy o prawa dzieci do edukacji, szczególnie dziewczynek do edukacji. Ale wśród dam i kawalerów Orderu Uśmiechu są takie różne osoby, które na różnych płaszczyznach, w różnych miejscach, także pomagając osobom w czasie kataklizmów, zmieniają ten świat, podają pomocną dłoń najmłodszym i tym starszym, bo przecież dzieci też nie żyją w próżni, mają swoje rodziny, mają swoje miejsca. No, dzisiaj te miejsca uległy większemu bądź mniejszemu zniszczeniu, ale my jesteśmy i musimy sobie pomagać i o sobie pamiętać. No właśnie, podczas gdy dorośli mierzą się z żywiołem, jakim jest powódź, kiedy wszyscy wokół cierpią, troska o dziecko może być łatwo pominięta. A co dzieje się w głowach dzieci, kiedy tracą nagle dom, szkołę, podwórko, kiedy rutyna, nawyki, codzienne drobne ceremoniały zostają zaburzone, a wręcz przerwane. No szczególnie w takim czasie, kiedy widzimy, że kondycja psychiczna młodego pokolenia nie jest najlepsza. Tak? Wszystkie badania pokazują, że polskie dzieci mówią, że czują się samotne. I teraz przychodzi jeszcze kataklizm, gdzie no, dorośli naturalnie zajmują się sprawami świata dorosłych. A dzieci są w swoim świecie i one im też popłynęły ich maskotki, misie, pieski, klocki, książki ulubione, biurko, kawałek ich miejsca na ziemi. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, o to zadbać. Tak? Ja wierzę w to, że rodzice i inni dorośli otaczający dzieci chcą ich najlepiej pojętego dobra, ale też mam świadomość tego, że dzisiaj popas w błocie starają się przywrócić tę rzeczywistość do jako takiej normalności. Dlatego tak ważne, żeby w tym całym wielkim aparacie pomagania nie zapominać o tych najmłodszych. Ja wiem, że wiele dzieci już wyjechało na zielone szkoły. Bardzo dobrze. To jest super, jeśli te zielone szkoły są pod opieką ich ukochanych wychowawców, jeśli tam włączają się pedagodzy i psycholodzy, którzy wspierają, próbują obniżyć poziom napięcia tej traumy, ale też pamiętajmy, ich myśli są przy mamie, przy tacie, w pamięci utkwionym pokoju, w którym już nie ma tego misia, już nie ma tych klocków i tej ulubionej książki i musimy zrobić wszystko, żeby one odzyskały jak najlepiej pojętą normalność. Nie chcę porównywać tych sytuacji, bo wydaje mi się, że byłoby to niestosowne, raczej chodzi mi o pewien mechanizm, ale człowiek, na którym stoi Order Uśmiechu, wspaniały Janusz Korczak, albo bohater filmu Beniniego Życie jest piękne, czyli ojciec, który troszczy się o swojego syna w obozie koncentracyjnym, zaczarowywali trudną rzeczywistość. Mhm. I tu pytanie, czy lepiej przyznać się dziecku, że ja, rodzic, też odczuwam niepokój, też widzę, że jest ciężko, czy lepiej udawać, że nic złego się nie dzieje i rysować przed dzieckiem świat piękniejszy, ale nieprawdziwy? Znaczy, przede wszystkim trzeba być otwartym na zapotrzebowanie dziecka, bo szkoły tu są różne, tak? Nic nie mówimy, chronimy, ale to nie są też te czasy. To pamiętajmy, że do dziecka różne bodźce, różne informacje docierają różnymi drogami. Jeśli nie przez telewizor, przez radio, jak kiedyś, tak? Dzisiaj przez internet. Ci nie są izolowane od tego, więc muszą na swój sposób też móc zrozumieć, móc w tym jakoś pojąć i nabyć tego poczucia, że jednak to bezpieczeństwo jest tu i teraz zapewnione, że to, co najgorsze, jest albo daleko, albo już minęło. Trzeba też wspólnie się przygotowywać do trudnych sytuacji. No ja jestem zwolennikiem rozmawiania, wspólnego omawiania sytuacji. Oczywiście na miarę możliwości dziecka. To też nie jak rozmowa między dorosłymi. Kiedy pyta, to na pewno nie wolno go zbyć odpowiedzią, to nie twoja sprawa, ty się nie martw, jak dorośniesz, to zrozumiesz, i tak dalej, i tak dalej. To są takie zamykacze, które mogą spowodować, że dziecko ze swoimi problemami nie przyjdzie do tego swojego najbliższego dorosłego. Być może do nikogo nie przyjdzie i to jest najgorsze, bo wtedy wewnątrz będzie je w jakikolwiek sposób analizować, przetwarzać, nie zawsze rozumieć, czyli ta trauma może rosnąć, a człowiek potrzebuje rozmowy z drugim człowiekiem, pobycia, potrzebuje tego tak jak powietrza. A przypominam, że dziecko to człowiek. 100 lat temu, kiedy żył wspomniany tutaj Janusz Korczak, to nie pytano, kim jest dziecko, tylko czym jest dziecko, i nikt nie odpowiadał, że człowiekiem, tylko przyszłym człowiekiem. Dzisiaj ta rzeczywistość się zmieniła. Te 100 lat upodmiotowiło dziecko i wskazało, że dziecko umie i potrafi. No, trzeba dać mu szansę. Dziecko potrzebuje rozmowy, a ja właściwie pytam teraz o granice szczerości w tej rozmowie, bo czy rodzic może przyznać się przed dzieckiem na przykład do bezradności? W sytuacjach, kiedy czuje się w jakikolwiek sposób bezradny, to musi szukać na to rozwiązania. Wykonać parę telefonów, porozmawiać z kilkorgiem ludzi, doczytać czego nie umie, no i mimo wszystko zapewniać bezpieczeństwo dziecku. Czyli dziecko potrzebuje kompetentnego dorosłego. Ja wiem, że wielu ludzi czuje się bezradnymi, ale przypominam, nikt nie żyje na bezludnej wyspie w naszej rzeczywistości. I naprawdę dookoła jest tak dużo wspaniałych, dobrych ludzi. Ja tego doświadczam każdego dnia, kiedy proponuję pomoc czy placówce, czy rodzinie, czy komukolwiek. I muszę powiedzieć, od ściany do ściany się nie obijam. Raczej od dobrego serca do dobrego serca. Wiem, że słuchają nas dorośli, którzy w powodzi stracili domy i cały dobytek życia. Ja też rozmawiam z nimi codziennie. Teraz, kiedy adrenalina opadła, pojawia się nierzadko uczucie pustki, właśnie tej bezradności, o którą pytałem, braku motywacji do rozpoczynania życia na nowo. Jak są dzieci, to już jest motywacja. Ale właśnie w tym wszystkim są jeszcze dzieci i o nie trzeba zadbać. Od czego trzeba zacząć? Trzeba dawać sobie wzajemne wsparcie i należy ze sobą rozmawiać. A po drugie, planować na nowo, tak? Albo dalej. Planować też wspólnie. To nie jest tak, że dorosły ma urządzać ten świat, a dziecko ma być tylko jego odbiorcą. O potrzebach dzieci dotkniętych przez powódź i o tym, że przywracanie normalności i poczucia bezpieczeństwa u dziecka to nierzadko długi i mozolny proces, porozmawiamy już za chwilę. Wyjeżdżam. Zawsze możesz tu wrócić. Oj, jak dobrze cię widzieć, oj, jak dobrze cię słyszeć, oj, jak dobrze cię widzieć, oj, jak dobrze cię słyszeć, oj, jak dobrze cię widzieć, oj, jak dobrze cię słyszeć, oj, jak dobrze cię widzieć, oj, jak dobrze cię słyszeć, oj, jak dobrze cię widzieć, oj, jak dobrze cię słyszeć. We'll be right back. Dziś rozmawiamy o trudnym doświadczeniu, jakim w życiu dzieci jest powódź i każda inna sytuacja kryzysowa, która wiąże się na przykład z utratą domu, a moim Państwa gościem jest dr Marek Michalak, pedagog, przez długie lata rzecznik praw dziecka i kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Proszę mnie poprawić, jeśli mylę, ale w sytuacji nagłej życiowej zmiany, niechcianej zmiany, ważne jest utrzymywanie pewnej rutyny, która daje dziecku poczucie stabilności. W jaki sposób można próbować utrzymać rutynę w warunkach, w jakich znalazły się osoby poszkodowane przez powódź? No jest to oczywiście trudne, bo to też zależy od stopnia poszkodowania, bo przecież wiele osób nie mieszka już w swoim domu. Ten dom nie nadaje się do powrotu i nie będzie nadawał się jeszcze przez wiele tygodni, a może nawet miesięcy, więc całe rodziny mieszkają w wynajętych pomieszczeniach albo w ogóle w użyczonych pomieszczeniach szkolnych, przedszkolnych, świetlicowych, w różnych miejscach. Dzieci nie chodzą do szkoły, ta rutyna to jest też przygotowanie, to jest szkoła. Część wyjechała na zielone szkoły, więc jesteśmy w stanie utrzymać pewne stałe zajęcia, stałe zachowania, które towarzyszą, ale no, trzeba do tego dążyć. To tutaj też nie ma takiego złotego środka, bo każdy znajduje się w innej sytuacji. Ja mogę powiedzieć, idziesz do szkoły, rozpoczynasz lekcję, wracasz do domu, rozmawiacie, czytacie, ale to wcale tak być nie musi, bo możesz nie iść do tej szkoły, bo jej po prostu nie ma dzisiaj bezpiecznej. Wiem, co przeżywają dyrektorzy szkół, bo jestem z nimi w bieżącym kontakcie i praktycznie po parę razy dziennie wymieniamy informacje, więc pozdrawiam serdecznie Nysę, Skorogoszcz, Głuchołazy. Pani dyrektor, która mi mówi, mój dom też popłynął, tak? Ja też nie mam gdzie wrócić, tak? Najpierw musiałam zająć się zabezpieczeniem, żeby móc w ogóle mieć gdzie spać, tak? Ze swoją rodziną, a cały czas w tyle głowy przecież szkoła. Ja nawet proponowałem, ja mówię, przyjedźcie do mnie, tak? Będziecie mieli ciepły, bezpieczny kąt. Ona mówi, ale ja nie mogę swoich dzieci, swojej szkoły zostawić tutaj. Trzeba szybko ogarnąć siebie dookoła i zacząć odbudowywać szkołę, bo przecież dzieci czekają, nasłuchują, część nie ma domu, są w różnych miejscach, więc zbierają też, jakie potrzeby są dzisiaj pomocy, bo ludzie ruszyli i ruszyli z taką chęcią ofiarowania tego, co wydaje się, że jest najpilniejsze, najpotrzebniejsze. Ale też miejmy świadomość, to jest to, co nam się wydaje, a bardzo istotne jest teraz, co tam się wydarzyło. Tak? My teraz czekamy na listy dzieci i od dzieci, które straciły wszystko, a chcemy im odtworzyć taki niezbędnik, taki tobołek prywatny, własny. Być może to jest maskotka, a może to są klocki, a może to jest książka, a może to jest zupełnie coś innego, co nam nie przychodzi do głowy, a im do poczucia bezpieczeństwa, do poczucia takiego stabilności jest to bardzo potrzebne. Dlatego podam może w tym miejscu ten numer, bo to jest konto Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, numer 42 10 20 11 56 00 00 71 02 00 59 43 09, koniecznie z dopiskiem pomoc powodzianą. Ja też zachęcam, bo tam pracują ludzie, którzy naprawdę znają potrzeby dzieci. I tu nic nie zostanie, żadna złotówka wydana na zasadzie, bo nam się wydaje, tylko w sposób taki, co naprawdę jest potrzebne tu i teraz i niekoniecznie dzisiaj, bo ja też mam świadomość, że to spontaniczne, takie pospolite ruszenie, ono w którymś momencie się kończy. Zawsze tak jest. Tak na początku mamy większą chęć, później ona jest może trochę mniejsza, ale potrzeby się nie skończą. One będą wielkie i w listopadzie, i w grudniu, i w styczniu, i w marcu przyszłego roku i musimy być gotowi pomóc tym ludziom wrócić do normalności. No właśnie, wybiegamy teraz trochę w przyszłość, a ja chciałbym porozmawiać o zjawisku pozornego zobojętnienia. Wiele dzieci może wydawać się teraz spokojnych, mogą się wydawać spokojne przez miesiąc albo i dłużej po tej trudnej sytuacji, a później mogą pojawić się symptomy traumy. Jak je rozpoznać i jak pomóc wtedy dziecku? No właśnie, trzeba z dzieckiem rozmawiać, trzeba je obserwować, trzeba być gotowym odpowiadać na jego artykułowane bądź nieartykułowane treści, bo dziecko przekazuje całym sobą i mówiąc, i nie mówiąc, i też pokazując. Dlatego tak istotne jest, to mnie bardzo cieszy, że też jest takie zrozumienie, że potrzebna będzie pomoc, jest potrzebna pomoc psychologiczna i pedagogiczna, tak? Specjaliści, którzy mają być gotowi. Ich bardzo brakuje w naszym kraju, więc tak naprawdę oni tam się nie znajdą znikąd. Tak? Ci, co są, to są, ale na pewno będą musieli przyjechać. Cieszy mnie to, że takie pospolite ruszenie zrobiło się wśród placówek imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu, które są nawet skłonne podzielić się swoimi specjalistami, ze swoimi przyjaciółmi z terenów, które dotknęła powódź. No właśnie, to pan cenne. Powiedział rzecz piękną, wręcz filmową, skrzyknęli się kawalerzy i kawalerowie, przepraszam, i damy Orderu Uśmiechu. I szkoły, bo to jest w ogóle piękna rzecz, bo sam order kojarzy się z tym, że no jest, dzieci piszą wniosek, kapituła przyznaje order i to mogłoby się wszystko na tym skończyć i każdy idzie w swoją stronę. Ale od kilkunastu lat okazało się, że imię Kawalerów Orderu Uśmiechu zaczęły przyjmować placówki, szkoły, przedszkola, Centrum Kultury w Głuchołazach i jeszcze wielu innych. Takich jest ponad 70 placówek, które noszą to imię i one pierwsze, kiedy głośno powiedziałem, organizujemy się, to obok dami Kawalerów Orderu Śmiechu natychmiast odezwały się placówki. Nawet ogłosiły taki challenge cytrynowy, który został tak nazwany i z okazji Światowego Dnia Orderu Śmiechu, który odbył się 21 września, zbierała się cała społeczność i szkół kawalerskich i innych, bo nominują kolejne. Piła i pije nadal sok z cytryny, no bo to jest taki symbol Orderu Śmiechu. I zbiera środki na pomoc swoim kolegom, koleżankom, nauczycielom, nauczycielkom, przyjaciołom z terenów, które teraz najbardziej potrzebują wsparcia. Piękne. A jest jeszcze jeden aspekt, o którym bardzo chciałbym porozmawiać, a który wiąże się z doświadczeniem sytuacji kryzysowej. U wielu dzieci może pojawić się irracjonalne, ale przeżywane intensywnie i prawdziwie poczucie winy i wstydu, bo straciłem dom, bo nie mam już zabawek, ulubionych ubrań, komputera i czuję się gorszy od tych, którzy tych rzeczy nie stracili. Jakby pan wydobył takie dziecko z poczucia winy, z poczucia wstydu? Znaczy ja mam nadzieję, że mądrzy dorośli nie pozwolą na to, żeby takie poczucie winy, wstydu się utrwalało, tak? Ale to od tego jesteśmy my z zewnątrz, żeby pomóc, ale pomóc w taki sposób, której będą oczekiwać osoby bezpośrednio dotknięte. Bądźmy czujni. Ta pomoc też musi być bardzo delikatna, bo to nie jest wcale tak, że ci, co najbardziej potrzebują, to pierwsi to artykułują. Trzeba też do nich dotrzeć, trzeba też zrozumieć, że jest dokładnie na odwrót, prawda? Tak, może być zupełnie odwrotnie, dlatego pomagać też trzeba bardzo mądrze i delikatnie i nie zawsze głośno i czasami tak, żeby zachęcić innych, ale czasami nie musi wiedzieć lewica, co robi prawica, żeby ktoś też czuł komfort tego wsparcia. Ale jeśli chodzi o dzieci i o to apeluję, no przede wszystkim do rodziców i nauczycieli, tych, co są najbliżej dzieci, i otoczenia, żeby wsłuchiwać się w ich głos i nie bagatelizować ani jednej informacji, która od nich płynie. To tak wzorując się na Januszu Korczaku. Ja rozmawiałem z jego trzema ostatnimi wychowankami, którzy jeszcze żyli, miałem to szczęście dekorować ich Orderem Uśmiechu i oni mówili, że Korczak był taką osobą, którą do końca życia, oni wtedy mieli po prawie 100 lat, 96, 97 i cały czas mówili o nim na sztato. I na co zwracali uwagę, że jak on się do ciebie zwracał, jak ciebie słuchał, jak z tobą rozmawiał, to ty miałeś poczucie, że jesteś w ogóle najważniejszą osobą na świecie. Nie było reszty świata. I dzisiaj, kiedy dziecko, które w jakikolwiek sposób artykułuje swoje przemyślenia, swoje pragnienia, swoje troski, ono musi poczuć, że jak mówi, to ten dorosły ma dla niego czas i ono jest całym światem najważniejszym w tym momencie, bo wtedy powie więcej, wtedy będzie można przepracować te trudności, bo to, że będą traumy, to nie ulega wątpliwości. To tak jest, tak, przy każdej sytuacji bardzo drastycznej. No, ta wielka woda jest bardzo niszcząca. Piękne jest to, co pan powiedział. Ta audycja dotyka trudnych tematów, trudnych zjawisk, ale ma nieść nadzieję. Co ma do powiedzenia dzieciom i ich rodzicom człowiek, który przyrzekał na przekór wiatrom i burzom być zawsze pogodny i radość dzieciom przynosić? Że nikt nie jest sam, że dookoła nas są naprawdę fantastyczni ludzie, że trzeba być otwartym na drugiego człowieka, nie zamykać się w sobie i głośno artykułować swoje potrzeby, pragnienia, przemyślenia i te radości, i te trudne myśli. Ja do dzieci skierowałem serię książek opowieści. Opowieści o tym, co w życiu ważne, o tym, co daje moc, i opowieści o prawach dziecka. Zachęcam w sytuacjach, kiedy jest trudno i wydaje nam się, że nie mamy o czym rozmawiać, że nie słuchamy się wzajemnie, to poczytajmy sobie wzajemnie. Poczytajmy o pokoju, poczytajmy o empatii, o miłości, o przyjaźni, o tolerancji, o akceptacji, o zaufaniu, o tym, co powinno nam towarzyszyć, co jest dookoła nas i co powinniśmy wzmacniać. Bo często to jest, tylko my nie umiemy o tym rozmawiać, a nie ma lepszej formy utrwalenia dobrych relacji człowieka z człowiekiem, jak rozmowa, jak okazanie zainteresowania. To, co Korczak mówił, jak uszanowanie drugiego człowieka. On pisał o prawie dziecka do szacunku. Ten szacunek jest niezwykle potrzebny, bo te wszystkie inne rzeczy, w tym prawa człowieka, w tym prawa dziecka, one są na nim mocno osadzone. On jest jakby fundamentalny i szanujmy się wzajemnie. W tym trudnym świecie też, kiedy więcej zdaje się czasami nas różni niż łączy, to spróbujmy tę wajchę przełożyć. Ma więcej łączyć. Nie dodam już więcej ani słowa. Moim państwa gościem był Marek Michalak, prawdziwy przyjaciel dzieci. Dziękuję bardzo. Nasza dzisiejsza audycja zbliża się do końca. Kończy się też w Niewidzialnych nasz cykl poświęcony wyłącznie powodzianom. Ale obiecuję, że nie skończy się nasze zaangażowanie w pomoc mieszkańcom południowej Polski. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne są długofalowe działania, jak ważne są nasze drobne decyzje, które mają wpływ na życie tych ludzi. Nie odwołujcie więc rezerwacji, wspierajcie dotknięte powodzią regiony, pomyślcie o wypoczynku, na przykład w Kotlinie Kłodzkiej. Ludzie bardzo was tam potrzebują. Filip Wolski, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski. Dziękujemy za waszą dobroć i do usłyszenia za tydzień w godzinie Niewidzialnej. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Zimny poniedziałek, gorącą stanie się niedzielą. To co nie pozmywane, samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego, czego mało, nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Choć mało rozumiem,